अच्छ के मते सुख दुख पदे कुह मणिमा सुख दुख पदे कुह मु तुम बंधु बोली सकली आसी मु तुम बंधु बोली सकली आसी देखुची तुमार सुखी झी मुह देखुची तुमार सुखी झी मुह थोड़ा शांते अच्छ के मंदे महाप्रभु अच्छ के मंदे सुख दुख पदे कुह मणिमा सुख दुख पदे कुह राधा कथा मने पड़ी गला की गोपपुरे मन उड़ी गला की देवदासी नाट बुड़ी गला की नाट बुड़ी गला की तापद घुंगूर छिड़ी गला की जेबे सत कथा भांगिए नीरवता जेबे सत कथा भांगिए नीरवता थरुटे खाली मो कान रे कुह थरुटे खाली मो कान रे कुह थोड़ा शांते अच्छ के मते सुख दुख पदे कुह मणिमा सुख दुख पदे कुह जगतर दुख तुमे बुझुछ निज दुख निज मने मारुछ सत्य बा तुमे चकाखी भितरे दुखी की ऊपरे सुखी से दुख मोते देई ओ सुख तुमे नेई से दुख मोते देई ओ सुख तुमे नेई कालिया सांते भलरे थाओ हे कोड़ा मणिमा भलरे थाओ कोड़ा सांते अच्छ के मंदे महाप्रभु अच्छ के मंदे सुख दुख पदे कुह मणिमा सुख दुख पदे कुह मु तुम बंधु बोली सकली आसी मु तुम बंधु बोली सकली आसी देखुची तुमार सुखी झी मुह देखुची तुमार सुखी झी मुह थोड़ा शांते अच्छ के मते सुख दुख पदे कुह मणिमा सुख दुख पदे कुह मणिमा सुख दुख पदे कुह मणिमा सुख दुख पदे कुह।